Konuşma serisinin adı 3 üzeri 3 üzeri 3. Aslında bu kadar karmaşık bir isim seçmiş olduğum için pişmanım biraz diğer bahanedeki diğer konuşmaların isimlerini gördükten sonra. Ama 3 konuşmadan oluşacak bu seri. Üçünde de sağlık kalan şimdi ben olacağım sanırım. İlk konuşma bugün Murat Gülsoy'da edebi eserlerde görsellerin kullanımı üzerine. Daha sonra bunu 15 Aralık'ta bilgisayar oyunlarında anlatı üzerine Korkunç İbrahim Sezen'le yapacağımız bir konuşma takip edecek. En sonunda da 5 Ocak'ta Cem Dinlenmiş'te çizgi romanlar üzerine sohbet edeceğiz. Konuşmayı düşünürken aslında Çağdaş Sanat Kurumları'nda disiplinler arasılık senelerden biri en çok ve çağdaş sanatçıların pratiklerinde en çok önem verilen konulardan bir tanesi ve buradaki eserler ve sergilerde de mesela Aslı Çavuşoğlu'nun giriş katındaki sergide arkeoloji ve tarih dallarıyla çok yakından bir ilişkisi var. Aslında kendisinin uzman sinema kökenli, sinema eğitimi almış bir sanatçı ama çok daha farklı bir alanla iletişim kurmak ve onun üzerinde bir kendi hikayesini kurguladığı objeler üzerinden bir sergi var. Bu noktada bu konuşma dizisinde benim de hani niyet ettiğim şey biraz kişisel ilgi alanlarından daha bahaneden önceye kadar diyeyim. Çağdaş sanat kurumlarında aslında genellikle sanatçılar kendi işlerini üzerine bastılar ya da hani sanat yazarlarının konuşmalarını dinlemeye alışırız. Bunu kıracak, hani özellikle art arda bunu kıracak bir konuşma dizisi gerçekleştirmekti. Bunu da yaparken bugün 3 örnek üzerinden gidelim dedik. Aslında diğer konuşmalarda da yine 3 örnek üzerinden gideceğiz. Bu hani 3 konuşma, 3 konuşmacı ve 3 örnek arasındaki ilişki buradan geliyor. Bugün bahsedeceğimiz örneklerde bir tanesi Faruk Ulay'ın Belgeler kitabı, diğeri Zebald'ın Satürn'ün Halkaları ve sonuncusu da aslında yani 2007'de okuduğumda beni çok etkileyen ve sürekli aslında başka biçimlerde nasıl var olabileceğini düşündüğüm Murat Gülsoy'un İstanbul'da Merhamet Haftası. Bir giriş yapmak gerekirse yani bu üç örnekte de görsellerin çok hani yani görseller ve yazarlığın çok farklı ilişkileri var. Faruk Ulay'ın kitabında fotoğraflar ve bütün metinler Faruk Ulay'a ait. Sebat arkadaşlarından topladığı fotoğraflarda daha hani sanat tarihinden bildiğimiz görüntüleri eşleyerek ve derleyerek bir anlatısının içerisinde konumlandırıyor. Murat Gülsoy'unki ise Max Ernst'in Bir Merhamet Haftası'yla ilişkili ve oradan onun çıkış noktası olduğu diyebileceğim hani basitçe bir durumdan şey yapıyor. Faruk Ulay'dan bahsederek başlayabiliriz. Belgeler kitabı 3 farklı anlatının aslında paralel bir şekilde ilerlediği bir kitap olarak görüyorum ben. Benim için oldukça karmaşık bir kitap. İçine girmesi ve içindeki bir anlatıyı ve fotoğrafik görüntüleri, yani ikili ilişkileri çok rahat kurabiliyorum ama diğer ilişkileri kuramıyorum. Bir de yine kendi söylemeyi atladığım bir şey, bu kitapların nesne olarak nasıl oldukları da çok ilgilendiğim bir şey, bir konu. Belgeler kitabında da aslında bir serinin parçası. Bu Yapı Kredi'nin iz düşümleri, Cem Akaş'ın editörlüğünü yaptığı bir dizi. Ve işte diğer örneklerinden biri Leyla Erbil'in cücesi, Mustafa Orhan'ın illüstrasyonları, resimleriyle birlikte sunulan. Faruk Ulay'ınki bu seride de hani farklı kalan kitaplardan birisi. Bir nasıl özetlemek lazım? Özetlemek zor yani ama bir parçasından biraz okuyup en azından nasıl bir etki yarattığını şey yapalım, yansıtalım. Şimdi kitap her açtığımızda aslında böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, böyle bir sayfa tasarımıyla karşılaşıyoruz. Bu tarafta daha uzunca bir metin var. Burada fotoğraf var. Burada ise farklı bir yazı karakteriyle nitelik yazılmış başka bir metin var. Bunun devamı değil, başka bir şey. Ve böyle gidiyor kitap. Yani herhangi bir sayfasını açtığımızda işte sol taraf falan görüyoruz. Sol taraf kendi içinde akıyor, sağ taraf kendi içinde akıyor. Fotoğraflar da aynı şekilde geliyor. Sağ taraftaki metin sürekli aynı cümleler, cümle kalıbıyla başlıyor aslında. Sürekli buraları çöl değil diye hemen öyle bir başlangıcı var. Buraları çöl değil. Hepsini de açtığımızdan buraları çöl değil. Ama nasıl? Buraları çöl değil. Son nesneler beldesidir. Buraların nesneleri bir sonu inler. İyi kötü bir bitiştir gösterdikleri. Hem kendi çizgilerinin sonuncu noktasıdırlar, hem de yaratıldıkları dönemin kapandığına dikkat çekerler. Soylarının son örnekleri olmaları onları paha biçilmez kılar. Bir müze ziyaret edilir gibi gezilir buralar. Nesnelere dokunulmadan, göz okşamaları ve derin iç çekişlerle açığa vurulan eski dönemlere özlemin gölgesinde atılan adımlarla dolaşılır buralarda. Zamanın nasıl geçtiği anlaşılmaz. Buraları yaşamaya değerdir. Kendileri de soyu tükenmekte olan bir kuşağın son temsilcileri olarak gören, buralara yerleşirlerse son nesnelerle birlikte kendilerinin de koruma altında tutulacağını uman sayısız insan düşer bu beldeye. Ve bu beldeden sayısız insan çekip gider. Çekip gidenler ikinci grubu oluşturan uğrakçılar arasından çıkar. Her sonu parlak bir yeninin başlangıcı sayan, yeniyi başlatmak için geçirdikleri dönemi hızla sonlandırmaya çalışan kalabalık bir insan grubu bu beldenin nesnelerini çeşitlendirir. Geçiş dönemlerinin simgesi nesneler, dönem başlatıcılar tarafından belirlenir, yine onlar tarafından hızla tüketilerek yok edilir ve sona kalan nesne bu beldeye bırakılır. Dönem başlatıcılar için buralar uçsuz bucaksız bir çöplük olarak görülür. Çöplükte yaşamak istemediklerinden buralara yerleşmeyi düşünmezler. İlk grup tarafından dönem tüketiciler olarak da adlandırılan ikinci grubun üyeleri son nesnelerin başını bekleyenlere gizliden gizliye bir gönül borcu beslerse de bu borç beldeye bir müze saygınlığı kazandırmalarından çok bir çöplüğü temiz tutmakta gösterdikleri titizlik içindir. Her iki grubun üyeleri de rastlaştıklarında birbirlerine gülüp geçerler. Bu yanda da tabii birçok çöl fotoğrafı var, çölde çekilmiş fotoğraf ve hepsi doğal, hemen hemen hepsinde doğal nesneler görüyoruz. Yani nesne de denmez herhalde, doğal şekiller görüyoruz bunlar. Kaya parçaları, kurumuş dal parçaları, taşlar, bulutlar ve genellikle de fotoğraf konusunda nasıl tarif edilir bilmiyorum ama genelde böyle hep koyu ortasında bizi ortaya bakmaya zorlayan bir parlaklıkla çekilmiş. Ve sağ taraf, yani buraları çöl değil cümlesiyle başladığımızda hep baktığımız şey çöl fotoğrafı aslında. Ama bizi buraya bak ama başka bir şey düşün demeye zorluyor ve metni okurken de farkındasınız son derece kapalı sayılabilecek bir metin. Doğrudan doğruya oradaki fotoğraftaki nesneleri işaret etmediği gibi hayalimizde de hemen çabucak canlandırılabilecek bir dünyayı da çizmiyor aslında. Kolaylıkla başka yerlere oturtulabilecek, acaba Amerika'yı mı anlatıyor, acaba bizim yaşadığımız ülkeyi mi anlatıyor, acaba bir zamanlar yaşamış olduğumuz bir yeri mi anlatıyor gibi insanın daldan dala zihnini gezdirecek bir aslında muğlaklık içinde. Ama bir yandan da son derece net cümlelerle bunları anlatıyor. O yüzden okuması aslında kolay değil. Ama sağ tarafta, yani sol taraftaki bu daha genel mekan üzerine kurulmuş bu anlatımın tersine daha kişisel bir anlatı var. Onu da en azından bir tanesini okuyalım ki tamamı ortaya çıkmış olsun. Aynı sayfanın yanını okuyor. Ölümünü şimdilik yalnız bırak da buraya yanıma gel. Sana diyeceklerim var. Tanımadığın kavramları sana oyun arkadaşlığı etmesine izin verme. Ben varım burada. Yanıma gel ve beni dinle. Dilini tut. Konuştuğunda aklından çok dilini kullanmaktan kurtulamadığına göre dilini tutmaya alış. İçine doğduğun dili tut ve yenilerini ekle. Bildiğin bir yere aklın dile bağlı olduğunu yaz. Yazmayı iyi öğren. Yazıyı bilmeye çalış. Yazabilmek için diline sahiplen. Aklına güvenmeyi bırak, dilini öğren. Öğrendiğini aklına yaz. Konuşma sesin yazdığını unutturacak denli yüksek çıkmasın. Sesin, dilin, belini büktüğünü unutma. Alçak sesle ve kısa konuş. Aklına olan güvenin seni konuşturması izin verme. Susmayı bil ama suskun kalma. Bu da sanki bu buraya çağrılan kişinin okur da olabilir. Bir mektup gibi yazılmış bambaşka uzaktaki biri de olabilir. Buraya çağrılan kişiye bir tür rehberlik gibi. Burada dili nasıl kullanacaksın, aklını nasıl kullanacaksın, nesnelere nasıl bakacaksın, metni nasıl okuyacaksın gibi. Elbette çok ince bir iş yani bütünüyle kitabın sonuna geldiğimizde de bizi tekrar başa dönmeye zorlayan bir metinle de kapanıyor. Tipik bir Faruk'un metni diyebilir miyim? Evet aslında diyebilirim. Çünkü Faruk'un diğer işlerinde de bir iş diyesi geliyor insanın. Roman, öykü, deneme, fotoğraf, bütün bu türler arasında gezinen bir yazar, zor anlaşılan bir yazar. Amerika'da yaşıyor, biraz bunu da bilgi vermek gerekirse. Ama fotoğraf ve tasarım konusunda özellikle çalışan, üreten bir sanatçı. İnternet üzerinde de çok işleri var. Aslında bunlar hep birbirine bağlanıyor. Çünkü şu sayfanın bu şekilde tasarlanması bu kitap için yapılmış bir, daha doğrusu bu kitap Faruk Ulay'ın baştan sona tasarladığı bir kitap. Mesela Leyla Abil'in cücesi, yani yazarın o şekilde tasarlayarak yazdığı bir metin değil. Sonradan yaratılmış bir tasarım. Tasarımcı olduğu için de tabii bütün bu her yerini, sayfanın boşluklarını, yan çizgilerini, sayfa üzerinde, sayfalar üzerinde bizim görme alanımızı nasıl bölümleyeceğini hepsini aslında tasarlayıp gerçekleştirmiş durumda. Yani Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu Faruk Ulay ve yani ben yani 2000'lerin başında özellikle o zamanlar internette çok vakit geçiren bir genç olarak baktığım sitelerden bir tanesi Altnet'ti. Sizin bu hayal yani alt kitabın şimdi hani devamı öncesi olarak görebileceğiniz ve hipertext, hipermetin, işte internette metin uygulamaları ve yani yazılım ve anlatı arasındaki ilişkiler üzerine çalışanlar. Oradaki linklerden bir tanesi Locus Novus'tu. Yani bu şimdi buradan hani hala da devam ediyor aslında farklılar Locus Novus'u yapmaya. Çok biraz eski teknolojilerde kaldı diyebiliriz çünkü hani flash veya çok artık hani daha farklı programlamayla yapılıyor böyle şeyler ama kendisi özellikle hani hem başkalarının metinleri hem kendi metinlerini görüntü, ses ve şeyle birlikte sunduğu yani internetten böyle bir çalışmaları olan birisi. Öteki taraftan şey de çok yani benim bana özellikle hani Los Angeles'ta yaşaması ve bu çöl fotoğrafları direkt olarak o hani Amerikan çöllerini hatırlatıyor. Yani tahminen fotoğrafların çekildiği yerde orası. Evet. Öteki taraftan bütün bu bir çöl değil ama şehirvari hani kurgular olduğunu düşünüyorum. Hani bu sol sayfalarda olan anlatılıyor. Burada biraz hani mimar olmamdan gelen sanırım bu hani Amerika'nın kentleşmesinde özellikle batıda bu hani çölde vaha gibi oluşan anda evet biraz tepeden inme ama çok düzenli bir şekilde oluşan sonra da boşalan ve tekrar oluşan Amerikan şehirleri aklıma geliyor. Ama benim için yani okurken çok arada ilişkileri kuramadım. Hep yani sol taraftaki o anlatılar hani çok eğlenceli oradaki sevilen nesneler beldesi mesela sevdiklerimden bir tanesi. Ama şeyi yani sağ tarafta kiminle konuşuyor, bana mı söylüyor, kendisine mi söylüyor, fotoğrafçıya mı söylüyor, bu görüntüleri yapanlara mı söylüyor, kiminle konuşuyor, bir türlü işin içinden çıkamadığım bir kitaptı. Evet ben yani herhalde modernist edebiyat diye bir şey varsa ve hala varsa bunun en sert örneklerinden birinin Faruk Ulay'ın olduğunu düşünüyorum. Çünkü o söylediğim bütün bunlar aslında yazıyla, edebiyatla, sanatla ilgili sorunlu bölgeleri aslında işaret ediyor. O krizli bölgeleri işaret ediyor ki bu krizler belki tarihsel olarak çoktan geride bırakılmış gibi davranılıyor. Ama aslında öyle olmadığını elimize aldığımız anda iyi bir eserde görüyoruz. Tabii bu tür eserler neden daha fazla üretilmiyor? O başka bir başka bir konuşmanın konusu herhalde. Çünkü artık zorluğun ve şeyin çağında değiliz. Kolaylığın, hızın başka bir çağda olduğumuz için de bu tür metinler üzerine ne konuşuluyor, ne fazla görülüyor, ne de fazla düşünülüyor açıkçası. Yani her şeyin kolay olması, kolay tüketilir olması tercih ediliyor. Şimdi şeyi söylüyorum, sayfaya baktığımız zaman hakikaten burada fotoğrafın kendisi hem metnin ilham verdiği kaynak, ana kaynak gibi de bakılabiliyor. Böyle de hissettiriyor kendini. Yani önce çöle gitmiştir. Çöl fotoğraflarını çekmiştir. Sonra bunları düşünmüştür. Sonra bunları da düşünmüştür gibi bir sırayla benim ona bakmama zorluyor. Ama bir yandan da sadece grafik olarak da sayfayı nasıl böldüğünü görüyorum. Yani sadece bundan ibaret de değil. Sadece fotoğrafları çekmiş ve metinleri yazmış ve bir araya getirmiş de değil. Bunun bu şekliyle bir araya gelmesinde de bir anlatım biçimi var. Çünkü gözümüz bir anda buranın üç parçalı bir şey olduğunu, yani buradaki görsel imge sadece kendi içinde işaret ettiği şeylerin dışında sayfayı da parçalayıp bölüp bize yeni anlam alanlarını işaret etmeye başlıyor. Böylelikle de ikili, üçlü bir anlam taşıyor. Tabii farklı diğer yaptığı işleri de belki bahsetmek gerekir. Hakikaten hiçbiri birbirine benzemez. Çok acımlı ve hakikaten iyice zor okunan bir kitabı var, romanı var, İti ismini taşıyor. İti ne demek bilmiyoruz. Belli bir anlamı da yok. Ama o da çok yoğun bir kitaptı. Birçok öykü kitabı var. Modus operandi diye mesela sadece tek metinlerden oluşan yine ama birden fazla kanaldan anlattığı metinleri var. Fotoğraflı işleri var. Dediğin gibi şeyi var. Sanatçı kitapları da var. Yani ondan bir bahsedelim. Amerika'da yayınlanmış kendisinin bütün kendi yayınladığı sanatçı kitapları var. Bir de şeyin çok farklılığından bahsediyor. Yani İngilizce yazdıkları ile Türkçe yazdıklarının arasında çok büyük bir fark olduğundan ve çok farklı değerlendirilmesi gerektiğinden bahsediyor. Evet, aynı zamanda şey de belirtmek lazım. Biz 1992-2002 yılları arasında dergi çıkarırken Hayalet Gemi adı altında bir dönem Faruk Ulay'la tanıştık ve onunla tasarımları yürüttük. Bir onun dönemi var. Tabii bu 10 yıl olduğu için 3 tasarımcı dönemine karşılık geliyor. Bizim şeyimiz çok uyuyordu. Dergicilik anlayışımızla Faruk Ulay'ın bu tasarımı zaten ondan çok şey de öğrendik. Ya da ben kendi adıma öğrendiğimi söyleyebilirim. Çünkü orada da dergi, o dönemin dergilerindeki tarzın dışına çıkma çabası vardı. Özellikle de görselliğin kullanımıyla ilgili. Çünkü 90'larda çıkmaya başladı. Tabii 90'lar Türkiye'de basının ve dergiciliğin iyiden iyiye renklendiği ve daha popülere kaydığı bir dönem aslında. Sanat dergileri, daha doğrusu edebiyat dergilerinin ise iyiden iyiye irtifa kaybettiği, özellikle de tasarımda çok geri kaldığı ve genç okurla ilişki kuramadığı, dil kuramadığı bir dönemdi. Biz el yordamıyla ama daha sonra da tabii böyle bir tasarımcılarla şunu farkına varıyorduk ki bu görsel tasarım dili de içinde yazdığımız kadar belki daha önemli bir ilişki kurmak için. Çünkü bir öykü yazmakla bir dergide öykü yayınlatmak arasında bir fark var. Ya da toplu halde beraberce bir dergi haline bunu getirmenin tıpkı bir kitap haline getirmek gibi bir farkı var. Hayalimizde her derginin bir sanat eseri olmasıydı ama şunu da söyleyeyim mi? Hazırlıklar bahsini kapatmadan önce bunu başka bir yerde daha önce de konuştuk ama bu 32 büst bir ara çok hadiseler yaratmıştı. Çok iyi güvende bir kopya daha vardı. Gezip bakabilirsiniz. Hatırlar mısınız bilmiyorum bu tartışmaları. Belki 32 büstü hatırlarsınız. Bülent Erker'den. Varsınız değil mi? Bülent Erker ne güzel. 32 kişiden biri de aramızda o zaman. Bülent Erkmen'in tasarımı, aslında açtığımız zaman kitabı sadece bir takım metinler görüyoruz ve bu metinler de birer portre denemesi ve aslında 32 tane kısa öykü ve her biri de çok güzel metinler. Gerçekten çok hoş ama hemen hemen hiç konuşulmadı ve bu basında bu kitap bomba gibi düştüğünde şey terimiyle, basın terimiyle sanki metinleri yok ve sadece fotoğraflardan oluşan bir kitap gibi anlaşıldı. Oysa ki içinde 32 tane kısa öykü vardı. Ve 32 tane de fotoğraf vardı tabii. Bu fotoğraflar nerede diye soracak olursanız, şu tam içlerinde duruyor. Tabii gezen kopya benim sağdan bulduğum ve sayfaları yırtılmış olan bir kopya. Aslında burada sayfalar birbirine bağlı. Şöyle görebiliyorsunuz ancak, yani aradan böyle. Çok az, yani kendiniz keşfetmeniz yani gereken bir şey ama hani bulabildiğim kopyası direkt olarak yırtılmıştı. Hani, evet. Yine o 32 lütfen bir tanesi de Sarkis'in. Bu tabii çok hoş bir deneyim yaratıyor çünkü o çıplak büstü görebilmek için röntgencilik yapmanız lazım. Eğip bükmeniz, uğraşmanız ve kitabı normal bakıştan başka bir bakışı zorlaması falan biraz insanı uğraştırıyor ve o çok hoş bir şey. Çok açık değil yani illa çıplaklık görmek istiyorsanız bakıyorsunuz. Aslında bakmanız gereken metin, kitap bunu söylüyor. Bir okusan zaten bunu anlayacaksın ama yok ben o çıplaklığı göreceğim diyorsan da uğraşıyorsun. Tabii o zaman çok tartışıldı bu ve hoş da olmadı. Bülent Erkmen çok öfkeli şeyler de söyledi. Bence o kadar kızmasına da gerek yoktu çünkü bu kadar ana akım medyada evet saldırıldı ama çok da büyük bir etki de yarattı. Tabii kadın erkek eşitliği yoktu bu kitapta, biraz o eleştirilebilir. Çünkü bir erkek için belden yukarı çıplak poz vermek de bir kadın için hele bir de kamuoyunda çok tanınan biriyseniz epeyce cesaret isteyen bir şey Türkiye'de en azından. O yüzden çok tartışıldı. Tabii bu da bir, bu Bülent Erkmen'in tasarımı ama Barkolay bu şey projenin içinde de vardı. Bu da ilginç bir görsel imgenin aslında kullanımından bir örnek edebiyattı. Yani aslında bütün buradaki kitaplarda, işlerde hani işlemek de hepsine mümkün. Bu buradan da Sebal'da geçeceğiz. O şu anda aslında Bahane'deki kimse etkisinde de gösterilen sabır Sebal değil, itafen diye çevirdim. Sebal'den sonra. Patience After Sebal filminde de yani onu aslında hem bir yazar hem de bir hani çağdaş sanatçı olarak görmek, konumlandırmak mümkün olur gibi bir şeyden bahsediyor. Nota aslında farklılığın da hani belli bir noktada sanatçıların, yazarların işlerini hangi mecrada yani yayın evi ki yani Türkiye'de hani yayın evleri edebiyat ağırlıklı yayın evleri var. Sanatçı kitabı yayınlayan yayın evi çok çok çok çok az ve hani hatta bir tane var benim bildiğim Bent, Banu Cennetoğlu'nun projesi. Bu da hani kitabın nasıl konumlandırıldığı, yani yazarı müellifin hani kendi işini nasıl konumlandırdığı, yani Yapı Kredi yayınlarında aslında bütün o nesne olarak hepsi bir şekilde Farklı'nın tasarımı, sayfa içindeki tasarımı olsa da hepsi aslında aynı kalıba girmek zorundalar fiziksel nesne olarak. Yani hepsini tekrarlayan bir hali var. Yine hani beni çok düşündüren bir şey bu hani dünyanın aslında birçok yerinde böyle yani bu hep o hani yayın evlerinin kimliğini alması kitapların ve onun içerisinde girmeye dönüşmeye öyle bir sıkıştırılması durumu gibi bir şey görüyorum hani edebi de olsa eserde. İkinci hani bahsedeceğimiz kitap aslında yani özetlenmesi veya hani şey yapmak oldukça zor. Sebald'ın Satürn'ün halkaları İngiltere'de bir haç yolculuğu. Sebald Alman 1944 doğumlu Alman bir yazar. Özellikle savaş sonrası ve savaş yıllarında çocukluğu geçmiş. Babası 1947'ye kadar savaş esiri olmuş. Ve bir şekilde bütün kitaplarında böyle bir yıkımın izini sürebileceğiniz o hani savaşın etkisini direkt olarak fiziksel olarak o savaşın hani çocuk olarak çok az tanıklık ettiğini kendisi de söylese de bütün bir yıkımın izini sürebileceğimiz bir yazar. Sebald'ın kitabı da bir kendi bulduğu ya da illüstrasyonlar sanat tarihinden hani resimler çeşitli kitaplardan görseller içerirken öbür taraftan da İngiltere'de yaşayan, özellikle 1967 sonrası İngiltere'de yaşayan bir yazar ve edebiyat profesörü İstanbul Üniversitesi'nden bir arkadaşının çektiği yol fotoğrafları da içeren bir kitap. Sebald'ın kitabı aslında kategorize etmek çok zor. Yani bir roman, bir seyahatname, bir tarih kitabı olarak da hani düşünebiliriz. Öteki taraftan ben hani seyahat meselesini hani özellikle bir de bedensel yürüyerek yapılan bir seyahatin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o kendini fiziksel olarak yormanın ve o anda hani biraz boş arazilerde yürürken insanın zihninde çağrıştığı ve bu hani oradan oraya atlayan bir hikayesi var. Notlarıma da dönmem lazım. Ben size çok şey. Suffolk kontluğunda yani Doğu İngiltere'de geçen bir yürüyüş bu. Ve yürüyüş esnasında ipek böcekçiliğinden şeker pancarı ticaretine, toplama kamplarından İngiltere ve İrlanda arasındaki savaşa birçok yere atlamalar var yani Çin'e. Ve bu atlamalar aslında çok değişik bir örüntüye işaret ediyor. Ve kitaptaki belli, yani birkaç tane kitap boyunca konumlandırılmış, aslında kurguyu akıtan unsurlar var. Bunlardan bir tanesi kitabın sonunda çok ön plana çıkan ipek böcekçiliği. Diğeri de bu örüntü meselesi. Kitabın ilk bölümünde, biraz notlarıma döneceğim çünkü toparlamam oldukça zor. Kendi bir hastalığından ölen bir arkadaşına bahsediyor. Bu hani ilk gördüğümüz görüntü aslında hastanede kaldığı odasında gördüğüm görüntüydü diyor. Burada hani şeyi seçebilirsiniz umarım arkada bu koruma camının tellerini. Daha sonra Thomas Brown'la ilgili yaptığı kendi bir araştırmasından tekrar başka bir edebiyat profesörüne geçiyor. Buradan Rembrandt'ın Nicolas Turpin'in anatomi dersi resmi. Oradan da yine Thomas Brown'un bütün evrendeki bütün nesnelerini gördüğü bu baklava formuna geçiyor. Biraz fikir vermek adına uzunca bir parça okuyacağım. Özellikle Thomas Brown'dan bahsettiğim bölüm. Buradan da Rembrandt'ın resmini atlayacağım. Thomas Brown 19 Ekim 1605'te Londra'da bir ipek tüccarının oğlu olarak dünyaya gelmişti. Çocukluğu hakkında günümüze pek az bilgi ulaşmıştır. Ve yaşamına dair anlatılanlardan Oxford'daki yüksek eğitimine dahilinde nasıl bir tıp eğitimi aldığına dair fikir edinmek mümkün değil. Kesin olarak bilinen tek şey 25 yaşından 28 yaşına kadar tıp alanında dönemin önde gelen üniversitelerinden olan Montpellier, Padova, Viyana Üniversitelerinde derslere katıldı ve nihayet İngiltere'ye dönmeden kısa bir süre önce Leiden'da hekimlik unvanını aldırmış. Brown, 1632 Ocağı'nda Flemenk'te ikamet ettiği ve insan bedeninin sırları konusunda her zamankinden daha fazla yoğunlaştığı bir dönemde Amsterdam'daki Wagebo'da bir hırsızlık suçundan dolayı birkaç saat önce asılarak idam edilmiş şehir eşkıyası olan Adrian Adriansson, namı diğer Ariskint'in cesedi üzerinde halka açık bir otopsi gerçekleştirilmişti. Hiçbir yerde kesin olarak belgelenmiş olmasa da, Brown büyük olasılıkla bu otopsiyi kaçırmamış, özellikle de Rembrandt'ın Dr. Nicolas Tulp'un anatomi dersi adlı tablosunda gösterdiği sansasyonel olayı, yani Dr. Nicolas Tulp'un her yıl kış ortasında gerçekleşen anatomi seminerlerini izlemişti. Ki bu seminerlerin yeni yetme tıp öğrencileri için çok ilginç olmaları bir yana, bunlar Janine Dunkins'in deyişiyle dönemin karanlıktan aydınlığa çıkan toplumun takvimindeki önemli tarihler de aynı zamanda. Hiç kuşkusuz burada, yani toplumun ayrımcılık sınıflarını oluşturduğu, ücret ödeyen bir izleyici grubuna sunulan bu gösteride, bir yandan bu yeni bilim alanını durdurak bilmeyen araştırma arzusunun sergilenmesi söz konusuyken, diğer yandan da, gerçi bu hemen reddedilecekti mutlaka, arkaik niteliğiyle insan parçalama ritüeli, yani suçluyu öldürecek cezalandırmanın da ötesinde onun etine eziyet edilmesi söz konusuydu. Rembrandt'ın resminde ölüyü parçalama işlerinin açıkça görülebilen tören sergiyi, cerrahların en güzel kıyafetlerini giymiş olması, hatta Doktor Tulp'un başındaki şapkası bile vardır. Ve işlem tamamlandıktan sonra kutlama yapmak üzere bir anlamda simgesel bir şölen düzenlenmiş olması, Amsterdam'daki anatomi seminerlerinde insan bedenindeki iç organlar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmekten fazlasının amaçlandığını kanıtlıyor. Rembrandt'ın bugün Mauritius Müzesi'nde bulunan neredeyse 2,5 metrelik anatomi dersinin karşısında durduğumuzda Vagelov'daki otopsi işleminin izlendiği bir noktada durmuş olur ve o dönemde insanların gördüklerini izlediğimizi söyleyebiliriz. Kırılmış boynu ve ölüm anında kas katı kesilerek öne doğru korkunç bir şekilde çıkmış göğsüyle Aris Clinton Reis'in ön planında öylece yatan Mosmor bedenini, yine de bu bedeni herhangi birinin gerçekten görüp görmediği kuşkudur. Çünkü tam da o dönemde ortaya çıkan anatomi sanatının başlıca işleri, günahkar bedeni görünmez kılmaktır. Doktor Tulp'un meslek arkadaşlarının bakışlarının bizzat bu bedene doğrulmamış olması dikkat çekicidir. Aksine bakış çizgileri bedenin çok yakınında geçerek karşılarında açık duran anatomi atlasına uzanmaktadır. Ki bu kitapta da mide bulandırıcı bedensel gibi vurgulamak yerine onu bir diyagrama, insan bedeninin bir şemasına indirgemek tercih edilmiştir. Tıpkı Ocak ayındaki o günün sabahında ötekiler gibi Vagelov'da bulunduğu söyleyen tutkulu amatör anatomist René Descartes'in zihninde canlandırdığı gibi. Bilindiği üzere Descartes, eserlerinde subjektumun öznenin tabiyeti tayini incelediği esaslı bölümlerinden birinde akıl sır erdirilemez bedeni önemsemekten vazgeçmemizi ve tamamen anlayabileceğimiz, sonuna kadar işlevsel kılabileceğimiz ve herhangi bir hasara uğradığında da tahmin edebileceğimiz veya kaldırıp atabileceğimiz için içimize yerleştirilmiş makine üzerinde yoğunlaşmamızı öğütler. Bedenin bir yandan açıkça sergilenmesine karşın öte yandan tuhaf bir biçimde tecrit ediliyor olması, gerçekliğe benzemesinden dolayı övgüler alan Rembrandt resminin daha yakından bakıldığında yalnızca görünüşte gerçekçi olduğunu gösterir. İzlediğimiz otopsi, her zaman yapılanın aksine karnın alt kısmı açılarak ve en kolay çürüyen iç organlar alınarak değil, cezalandırılmayı hak eden elin teşvik edilmesiyle başlamıştır. Ve bu da büyük olasılıkla işlenen suçun karşılığında ödenmesi gereken bedene işaret etmektedir. Üstelik söz konusu elinin hiç görülmemiş bir özelliği vardır. Resme bakanlara daha yakın duran öbür elle karşılaştığında bu elin tuhaf bir biçimde yanlış oranlarda sahip olması bir yana, el anatomik olarak tümüyle ters durmaktadır. Baş parmağın durduğu yere bakılırsa sol avuç içine ait olması gereken açık sinirler sağ elin sırtına ağırlıktır. Dolayısıyla burada kurallara ve anatomi atlasına tamamen uygun olacak bir şekilde yerleştirilmiş ama olağan dışı bir yerde bulunan bir el söz konusudur ve böylece bunun dışında değişim yerindeyse gerçeğe uygun yapıldığını söylediğimiz bu resim tam merkez noktasında yani bedenin kesildiği noktada bir anda büsbütün yanlış bir konstrüksiyona dönüşüvermektedir. Rembrandt'ın çizimde hata yapmış olması tahmin edileceği üzere mümkün değildir. Resmin bütünlüğündeki bu yoruma daha çok bilinçli olarak yapılmış gibi geliyor bana. Bu biçimsiz el, Aris Clinton'a uygulandığı görmezden gelinen şiddetin göstergesidir. Ressam kendisine sipariş veren Donca ile değil, kurbanla özdeşleşecektir. Yalnızca onun bakışı donup kalmış kartezyen bir bakış değildir. Yalnızca o, mosmor kesilmiş cansız bedeni algılamakta ve yalnızca o, ölümün yarı açık ağzına ve gözlerine düşen gölgeyi görmektedir. Oldukça uzun bir parça okudum. Umarım şey becerebilmişimdir. Bu özellikle de yani kitabın diğer yani tercümelerine de bakıldığında fotoğrafları yani görsellerin çok çarpıcı konumlandırmaları söz konusu. Tam metnin İngilizcesinde de Türkçesinde de yani bu görüntünün bu resmin hani çarpıcılığından bahsettiği anda bir sayfa açma hareketiyle tamamen bir görselle yüzleşiyoruz. Bize çarptığı nokta bu. Daha sonra hani kitabın tekrar bu elin anatomik eldeki terslikten bahsederken bir şey var ve buradan yine Thomas Brown ve bu kitabın genelinde izlenen baklava örgüsüne atlıyor. Bu örgü aslında direkt olarak söylemesi de yani görsellerde sık sık gördüğümüz bir unsur. Evet. Tabii buradaki farkındaysanız metinle fotoğraflar arasında son derece birebir bir ilişki var. Yani demin Faruk Ulay'ın kitabındakinin aksine son derece açık ilişkiler var. Yani işte o şeyi gösterdiği zaman pencereden gözüken bulutları hastane odasında yattığında metin şöyle bir şey, yatağının durduğu yerden bakıldığında pencerenin çerçevesiyle sınırlı, renksiz, cansız bir gökyüzü parçasından başka bir dünya görünmüyordu gerçekten de. Ve altında da fotoğraf var. Şimdi fotoğraf olmasa ne olur? olduğu zaman ne oluyor? Ben bunu düşündüm tabii bir yazar olarak. Yani metnin içerisine fotoğrafı koymak aslında çok ciddi bir karar. Neden? Çünkü edebiyatçının aslında yapmaya çalıştığı şey çoğu zaman resmetmek. Ama kelimelerle resmetmek ve resme ihtiyaç duymaksızın dünyayı anlatabilmek. Bu tabii çok büyüleyici ve bir yandan da en soyut olan belki de dil ile dünyayı resmetmenin verdiği bir büyüklenme de var aslında. Yani ben resim yapıyorum ama kelimelerle yapıyorum. Üstelik de bu herkesin zihninde bambaşka şekillerde canlanmasını getirdiği bir doğrudanlık da var. Yani işte demin okuduğum cümleyi eğer o fotoğrafa bakmadan dinliyor olsak, yani yatağımın işte durduğu yerden şöyle renksiz bir gökyüzü görünüyordu cümlesi, bizim de doğrudan doğruya bir ilişki kuruyor ve kendi zihnimizde, kendi belleğimizdeki bir görüntüyle veya yeni oluşturduğumuz bir görüntüye sebep oluyor bu. Bu tabii çok hoş bir şey ama Zebak burada sanki bizi bir yandan sürekli o Avrupa'daki, İngiltere'deki bu hac yolculuğu dediği yolculuktaki içinden geçtiği bütün bir Avrupa tarihi, İngiltere ya da işte kültür tarihinin içindeki bütün o nesneler ve olaylar, insanlardan kopartmamaya, özellikle oraya sürekli bir biçimde bağlamaya çalışır gibi bir hali var. O yüzden de ilk fotoğraf bu kitaptaki bu pencere. Bu pencerenin fotoğrafı ve ondan sonra da zaten diğer üzerine konuştuğu, artık o bölümde hangi bağlamdaysak, hangi konudaysak onunla ilgili resimler var. Şeyi sorun etmiyor, yani bu fotoğrafların, bu imgelerin gerçeklikle kurduğu ilişki nasıldır, bunları bence sorun etmiyor. Tam tersine onları bir gerçeğin referansı gibi kullanıyor. Faruk Ulay'ın kitabında ise çok daha farklı bir kullanım vardı. Artık onlar çöldeki nesneler, daha doğrusu çöldeki manzaranın fotoğrafları olmanın ötesinde artık bu kitabın nesnelerine dönüşmüş durumda. Artık bu kitabın adeta harfleri, cümleleri, paragrafları gibi bir iş görüyor. Burada da benzer bir durum var ama buradaki daha farklı bir bizi temsiliyete çağırıyor gibi geliyor bana. Bir taraftan da yani oldukça tarihte bir taraftan fiziksel olarak gerçekleştiren ve insan bedenini gören ve yani gerçekten o hani başka bir zihin durumuna geçmeye iten bir yolculuk ve bu yolculuğun tasvirleri, kendi yolda çektiği hani kayboluşları, kum fırtınasına yakalanması, böyle bölümler vardı. Az önce okuduğum gibi oldukça hani tarihle ve hani olaylarla birazcık spekülatif bir şekilde, yani Thomas Brown'un da orada bulunması muhtemeldir şeklinde bağlantılar mevcut. Öteki taraftan hani bir taraftan şey çok doğru, bu görüntüler bize hep böyle bir bu olayların fizikselliğine, gerçekliğine doğru gönderirken, kitabın başından sonra hani Sabır ismi var, film gerçekten çok güzel bir kitaba daha hani açmak, girmek için. Kitabın tamamında süre gelen bir anlatı var. Bu da hani ilk başında aslında Thomas Brown'un ipek tüccarının oğlu olması, kitabın sonunun ipek böcekleri ve o hani bu transformasyon, hani tam böyle bir dönüşen bir yaratıktan bahsediyor. Ve o yok olmanın halinden bahsediyor. Arasında bir ilişki var. Öteki taraftan bu örüntü fotoğrafları, yani bu gridler, ızgaralar, aslında sürekli bu ne oluyor, yani bu görüntülere niye bakıyorum ama şimdi dediğiniz bir noktada. Bir yerde yine ilginç olmuş, hani filmde de bahsedilen, gerçekten beni de çarpan noktalardan birisi. İlk önce bu bölüm küçük balıkçı sığınaklarını gördü ve onların fotoğrafıyla başlıyor. Yani o arkadaşın çekmiş olduğu bir fotoğrafla başlıyor. Şöyle bir fotoğraf buraya ekleyeyim. Kaçıncı sayfa? 57. sayfa. Daha sonra bunun hani zihninde çağrıştırdığı tarihte, özellikle Viyana'da okuduğu bir kitapta, hani bu ringa balıklarının bolluğundan dolayı insanların hani balıkları da ne yapacaklarını bilemez. O kadar çok balık kendini neredeyse öldürecek kadar denizde balık ürüyor ve hani yenebilecek bir şey değil, avlıyorlar, topluyorlar ama ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tam bu noktada da aslında bir iki sayfa öncesinde iki savaş pilotunun ilk dalışından ve düşen uçaklardan bahsediyor. Daha sonra gördüğümüz sayfada yine belki baklava formunda hani canlandırabileceğimiz bir ringa balığının resminin arkasından. Ringa balıklarının hani fosforlu yüzeyleriyle acaba dünya hani aydınlatılabilir mi gibi araştırmalar yapmış bilim adamlarına bahsediyor. Ve birdenbire burada tam da gezindiği bölgede yaşamış olan bir İngiliz askerin üstürtmeli bir askerin hikayesinden bahsederken Almanya'daki toplama kamplarından ve o toplama kamplarından birine ilk giren askerlerden, kurtaran askerlerden biri olduğunu söylediği bir cümle içerisinde geçiyordu. Sayfayı çevirdiğimizde Almanya'daki soykırım sırasında ormanda Yahudilerin cesetleriyle karşılaşıyoruz. Tüm bu hani şeyleri, ölü balıklar bunların daha sonra çok görsellerinin de insanı farklı bir şekilde kitap boyunca hani takip etmeye zorlayan ve hani bu görüntüyü nasıl bağlayacak veya bu acaba bir önceki görüntüyle ilişkisi neydi bunun diye beni düşündürtüyor yani o çok güçlü bir kurup kısmı. Bir taraftan da şey teknik bir şey bu fotoğraflar aslında hani bilindik bir fotoğrafçının fotoğrafları veya hani öyle bir işlediği de söz konusu değil bölümde yani kendi çalıştığı üniversitedeki arkadaşlardan bir tanesinin fotoğrafları ve bildiğimiz renkli hani küçük hani şey baskılarını defalarca fotoğrafı çekerek istediği havaya sokması söz konusu yani aslında o görüntüleri de kendisinin bir müdahalesi var bu hani filmde anlatılan. Evet. Bir bellek üzerinde bizi düşündürüyor bence. Yani ben de kitabın bıraktığı izlenim oydu. Yani beni de kendi yaşadığım ülke, kültür içerisinde bu tür bir yolculuğa çıksam neler acaba yazardım, neler görür, neler hatırlardım, neleri unutuyorum, nasıl hatırlanır gibi bende yarattığı izlenim en azından oydu. Bir bellek araştırması gibi Zebal'ın. Anlatımında da öyle bir hava var. Bu diyordu yani çok fazla üzerine de aslında çalışma üretilmiş bir kitap. Yani bütün bu kitap içerisindeki ilişkiler alanı, mekanlar ve onun arasındaki ağları insanlar haritalamaya çalışmışlar. Yani nereden nereye gittiğini. Bu öyle, Barbara Wynne'in öyle bir çalışması. Bu gördüğümüz işte İngiltere'nin doğu sahillerinde aslında yürüyüşle yapılmış bir şey. Yine buradan bir tane biraz güncel bir şey. Tam ben de bu konuşmaları hazırlarken Satürn'ün halkalarıyla buluşuyordum. O zaman da Nazım şey yazmıştı, Nazım Dikbaş. Serkan Taycan'ın bu iki deniz arasında projesi için Hesebab'ın anlatılarını hatırlatan bir metin diye. O aradaki bağlantı da yani o yürüyüşün de bir parçasını yapmış olarak aslında hakikaten insanın o yürüyüş boyunca hani yorgunluğunun yani burada da çok İstanbul örneğinde bunu görebiliyoruz ama Serkan'ın metninde de bütün oradaki yapılmış eski yapılar, işte mübadeleyle değişen halklar, yani köylerin halkları ve onların arasındaki ilişkileri böyle anlattığı çok güzel haritanın arkasında bulunan bir seyahat yapıyor. Ben onu tabii çok koşullu bir şekilde söyledim ama öyle insan söylemiyor tabii koşullu bir şekilde. Ama yorgunluk da çok önemli çünkü kendini tüketmeyle ilgili bir durum var. Yani o yorgunlukta da tabii ki o neticede kentsel dönüşüme karşı bir jest. Tabii ki çok kibar bir jest, çok hani kendini öne çıkarmadan, daha olsun kentsel dönüşüm demeden yapılmış bir jest ama bir yandan da o uzun yolculuğa çıkıldığı zaman işte Jean-François Perrus'un o destekleyen metinleriyle beraber de okunduğunda ister istemez insanın yolculuk sırasında gördüğü şeylerin yarattığı çağrışımlar basit bir kentsel dönüşüme karşılık çerçevesinden çok daha geniş bir yere doğru gitmeye başlıyor. Çünkü geniş alanlar hem tahribat, hem hayat, doğa, hem geçmiş, hem şimdi filan. Tabii başka bir durum yok yani. Zebaldik'in de bunu çok daha bilinçli yapma söz konusu. O da şu, sürekli hayat ve ölüm hakkında mantıklı bir açıklama getirme çabası ve bu mantıklı açıklama getirme çabasının hep başarısızlığa uğraması, gördüğü her şeyden onu çıkarmaya çalışması, hiçbir zaman da olmaması. O yüzden de yürümeye devam, bakmaya devam, aramaya devam. Bir yerde de zaten çevirmen bir arkadaşın evine varır. Michael Hamburg'u zannedersem. Orada da buna dair imalar vardır. Yani böyle bir şey olduğuna dair ama ben fotoğraf kullanmasını veya görsel kullanmasını, bütün o bilgileri kullanması, bunlar acaba kullanırsam dediğim metinin bozulur mu falan böyle kaygıları olan birisi gibi bir işlev söz konusu, bir fonksiyon, bir hedef söz konusu. Tabii ki onlar olacak. O bir de yani o bir döngüsellikten bahsedeceğim. Bir İpek Böceği'nin de aslında öyle bir işlevi var. Yine de yani işte o Michael Hamburg'u evine uğradığı yer fotoğraflara denk gelir. Böyle yığınla kağıtlar ve şeyden bahseder. İlk başta da başka bir arkadaşının çalışma odasından bahsederken bu yığınla kağıtlar vardır. Yani şeyde gördüğümüz fotoğraflar aslında kitabın belli yerlerindeki birkaç şey. Yani benim hissettiğim tek olduğu yer değil, ne kadar bunlar satır arası görüntüler olsa da, yani tam olarak sayfada satırların arasında bütün bu e-book halinde de görebilirsiniz. Şeyde de yani bunlar buraya yani grafik tasarımda mı yerleştirme? Hayır, yani satırların arasında tam olarak yerleşmiş durumda. Tekrar bir döngüsü olarak kitabın içerisinde gezdiren bir hali var. Gizli simetriler sanki barındırıyor. Fotoğraflarla metnin içindeki sözünü ettiği unsurlar. Belki de o yüzden zaten roman deme ihtiyacı duyuyor. Çünkü bir klasik roman anlayışına uyacak bir karakterden, bir olay örgüsünden, bir karakterin gelişiminden, mekanın önden bahsetmek mümkün değil. Ama dediğin gibi o örüntülerin kendi içerisinde kurduğu bir tür gizli simetriler. Zaten onu da hep aramaz mıyız bir roman okurken aslında bir hayat üzerine kurulmuş bir anlamlı cümledir bu. Ha, içinde anlamın olmadığının söylenmesi de anlamlı bir cümledir sonuçta. Ve bir bütünlüğe yine bizi götürür. Yoksa fragmanlar da diyebilirim. Ama bazen söylediğine ben çok katılıyorum. Zebal'in yaptığı biraz modernist metin içinde metin örüntüsüyle oynama tarzı Fransızlar aklıma geliyor. Perekin falan. Evet. Şey, o tarz bir şaşırtmaca değil. Hakikaten bir yani bunca şeyi yığmakla birlikte hiçbir şey bir sonuca varamıyoruz. Sadece bir şeyler üst üste yığılıyor. Cesetler olabilir, kağıtlar olabilir vesaire. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman kendilerinin nasıl bombalandığına dair bir kitabı da var. Adını unuttum şimdi. Bu da tam hem tarihin ayrılanmış bir tarafı hem de bir taraftan yani bir şeyin rövanşının alınması hikayesi. İşte orada da bir yılın hikayesinden başlıyor. Bahsediyor o fotoğraf mı bilmiyorum. Ya bütün kitap, yani çoğu kitabı fotoğraflı. Yani fotoğraf, görselli. Austerlitz'de öyle. Evet, yani Austerlitz'de öyle. Austerlitz'de bir yani şey, sonuç olarak entropi. Yani belki bu değil. Entropinin, yığının entropiye yaradığı eski tarz bir varoluşçuluk değil, daha başka bir şey. Thomas Bernhard bir hayat öyküsü olduğunu söylemek, hatırlatmak isterim bu noktada. Extinction adı, sönme, sönüp gitme, Auslösung, öyle bir şey var. Akraba yazarlar, bir yanda şey, Bernhard'ın şeyde. O bakımdan hakikaten hani modern derken ya da modernin uzantıları derken böyle bir şeyle akılda tutmakta fayda var. Bir entropiden birikmenin gizlediği ya da koleksiyonculuğun ya da bir şeyleri biriktirmenin aslında gizlediği ama gizleyemediği, kitabın bütününde sonuç olarak gizleyemediği entropik bir şey duygusu var galiba Zebak'ta bana kalırsa. O da çok önemli. O için yani, Nazım'ın dediğine çok önemsiyorum. Bu şeyden Emre'nin konuşmasında bu yani kitapta kitabın formu e-booklardan çok bahsetmiştik. Esen Karaoğlu bugün burada değil, o hani e-booklardan çok vardı. Bana bu kitabın e-book versiyonu çok hani çarpıcı gelen bir şey oldu. Az önce hiçbir zaman yapamayacağımız bir etki aslında e-book'ta tam olarak. Veya onun o formatın, bu EPUB formatlarının çok yapamayacağı bir şey. O yüzden etkili. Bu sayfa açık, görüntünün hakikaten insanın okuma mesafesindeyken, düşünün kitabı elinizde okuduğunuz bir noktada tutuyorsunuz ve bir sayfa açması, tam bir fotoğrafın gelmesi, tam yüzünüzde, yani beklemediğiniz bir görüntünün önüne geleceğini de bilmiyorsunuz, çarpması anlamına geliyor. E-book versiyonunda da hani bu açma aslında resmin kendisi konularak değil, sayfanın taraması olarak konulması da bana böyle çok hani anlayana o etkiyi gönderecek, gösterecek bir şey gibi geldi. Sorunu da zaten tek sayfa olmasıydı. Evet. Yani kitap dediğimiz şey aslında iki sayfa. Bunu birazcık önemsemiyorum. Yani ama e-book'ta hep bir sayfadayız. Hayır, bir de sayfayı birlikte sayfayı görmek için uğraşmam gibi. Evet, sayfayı da önemsemiyorum. Çünkü bütün hani yazı karakterinin boyutunu siz istediğiniz gibi kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Onun büyüklüğü, küçüklüğü de hani o aslında görsel bir etkisi hani kaybedebilir gerçekten. Yazıları istediğiniz gibi kütlüyorsunuz. Kitap bir anda 100 sayfaya düşüyor. Büyütüyorsunuz, 500 sayfaya çıkıyor. Bir de tabii oradaki sayfa çevirme daha çok scroll etme işleviyle aşağı kaydırma, yukarıya çıkarma bize eski gerçek yazmaları aslında hatırlatıyor. Yani şunun yazının basılı yazının sayfaya ciltlenmesi bir devrim tabii. Yani bunun bu forma gelmesi bambaşka bir kolaylık sağlıyor. Metnin içinde istediğimiz yere zıplayabiliyoruz. Oysa ki eskiden onu sarmak gerekiyordu. Tıpkı e-book'ta şimdi tekrar ona bir biçimde dönüldü. Bu da hiç beklenmedik bir şekilde aslında oluyor. Yani ilginç herhalde. Yine başka bir formata da geçeceğiz bu. Yani bu arada özellikle bazı kitapların dönüştürürken birazcık daha hani o açılıp hani text versiyonu, EPUB versiyonu dönüştürmesi yerine daha hani öyle çalışmaların çok yakında geleceğini göreceğimize eminim. Yani bu e-book olduğunda da aynı belki etkiyi vermeye çalışacak bir sebat versiyonu görebiliriz. Diğer bir hatırlattı, bütün hani şeyi yaparken, kitap üzerine, kitapla cebelleşirken aslında benim Rotterdam'da Sarkis, Arbuk ve Bellek üzerine katıldığım Vite de Vite'de bir konferans vardı. Yani Arbuk'la ben orada tanıştım. Abi Arbuk sanat tarihçisi diyebileceğiniz 19. yüzyılın sonunda. Ve Bellek üzerine bütün hani, sanat tarihinin farklı dönemlerinden görüntüleri bir arada toplayıp getirdiği bu panellerle anlattığı ve bunların hiçbiri de aslında yazı içermiyor. Bütün hani görseller arasındaki ilişkiler üzerinden derslerini ve şeyini kurguladığı şeyi hatırlattı. Son örneğimize geçiyoruz. O da Murat Gülsoy'un İstanbul'da bir merhamet haftası. 2007'de yayınlandı. İstanbul'da bir merhamet haftası bir yazar karakterinin yedi karaktere pazar gününden başlayarak haftanın yedi günü için birer resim göndermesi ve karakterlerin kitabın içerisindeki bu yedi karakterin yazara cevaben yazdığı metinlerden oluşuyor. Buradaki resimler de Max Ernst'in Bir Merhamet Haftası'ndan şeyde var. Hani, bakın. Türkçesini de şuradan bulamayacağız. Türkçesi var. Ha, özellikle yani, kitabı okuduğumda bu hani yedi paralel karakter ki bunlar aslında o orta sınıf eğitimli karakterler. Üçü kadın, dördü erkek, biri birazcık daha yaşça büyük. Ve böyle farklı insanların hani bu yazarın yaptığı bu oyuna veya hani o bu daveti tepkilerini içeriyor. Pek de hani bildikleri, şaşırdıkları bölümler var, tepki gösterdikleri var. Yazarın bazılarıyla daha yakın geçmişte bir ilişkisi olduğunu anlatıyoruz. Bir tanesiyle kuzen, akraba. Ve 7 tane farklı aslında dil var kitabın içerisinde. Biraz daha bahsetmek ister misin? Arada yine bakalım. Bu şeyden çıktı tabii. Max Ernst'in bu kitabından çıktı. Bu kitap da bizim o işte Faruk Ulay'la dergiyi yaparken hep elimizin altında duran kitaplardan biriydi. Hatta sıklıkla da buradaki bazı imgeleri argolayla kapaklarda kullanıyordu. Onları tekrar dönüştürüyordu. Çünkü zaten Ernst'in bu kitabı roman diye bu da gerçeküstü bir roman olarak yayınlanmış durumda. Yani Türkçesi denildi ama aslında içinde herhangi bir yazı pek fazla yok. Sadece 7 bölüme ayrılmış ve her bölümün başında o bölümün adı var ve zaten bir alt başlığı da bunun 7 ölümcül element, 7 ölümcül unsur. İşte 3. kitap salı, işte unsur, ateş, işte örnek diyor, işte bir oradaki Belfort aslanı ya da başka bir örneği veriyor ama baktığımız zaman bu serilere, resim serilerine daha önceden yayınlanmış kimi görsellerin tekrar kolaj halinde Ernst tarafından birleştirilerek yapılmasıyla oluşmuş resimler. Beni çarpan tarafı şuydu, bir hakikaten resimli roman gibi, şimdi resimli roman kavramını da siz herhalde başka bir hafta konuşacaksınız ama benim hem çok önemsediğim hem çok sevdiğim bir mecradır. O etkiyi yaratan bir üslupla dizilmiş durumda. Yani nedir o? Resimleri takip ederek bir hikayeye varacağım ve bu hikayeyi anlayacağım. Burada olup bitenleri bir biçimde anlamlandıracağım ve bir hikaye çıkacak ortaya. Hakikaten o hissi veren, tek tek baktığımızda sadece anlayamıyorum çünkü yeterince iyi bakmadım duygusu bende yaratan. Biraz daha bakayım, biraz daha kafamı toplayıp bakarsam hakikaten anlayacağım ben burada anlatılanları. Oysa hiçbir zaman anlaşılmıyor. Ben buna kani olduğum zaman içinde. Ama hala ufak bir kuşku var tabii içimde. Yani belki bir gün çözerim diye. Ama bir yandan da çok ilham verici. Yani bunlar, bununla ilgili hep bir şey yapmak istiyordum bu tarihlere kadar. Sonra dergi bitti herhalde o 2000'li yıllarda. Birazcık da dergiye de nostaljik bir şeyle bağla. Bunlardan 7 tane resmi seçip dedim ki ben bunu, bir de o sıralarda 2002'den itibaren galiba çok yaratıcı yazarlık atölyeleri yürüttüğüm için de orada da sürekli bir takım kışkırtıcı olacağını umduğum ödev, alıştırma, artık nasıl tanımlarsanız bir başlangıç noktası insanlara gönderip onların metinler yazmalarını, öyküler yazmalarını beklerken de çok o süreci ben severek hala da yaptığım işi. Çünkü her seferinde başka bir deneyim olduğunu da ben ona inanıyorum. Yani bu zaman zaman küçümsenen bir şey olduğunu da biliyorum ama fark etmez, onu sizin nasıl yaptığınız, nasıl yaşadığınız önemli. Bunu bu sefer kendi üzerimde bir anlamda denemek istedim ama kendi üzerimde denerken bir de şunu eklemek istedim. Klasik romanda en azından amaç, bence amaçlardan en önemlisi karakter yaratmak. Çok canlı, gerçek insanlar yaratma çabası olduğunu düşünüyorum. Böyle bir çalışmanın içerisinde gerçekten 7 tane ben bir karakter yaratayım ve bu karakterlere göndereyim bu şeyi, resimleri kurmacasal olarak. Ve aslında bir 8 karakter. Çünkü bir de yazar var orada. O yazar da ben değilim aslında. Ben değilim derken başka bir karakter olarak, yazar karakteri olarak düşündüm. O göndersin ve toplasın bu metinleri ve ortaya bakalım ne çıkacak. Ve tabii ki onları bir tarafta tasarladım. Sonuç nasıl oldu? Sonucu tabii okuyanlar değerlendirir ama şöyle şeyler geldi. İki tane çok net geri dönüş oldu aslında okuyanlardan. Bir tanesi, ben de 8. kişi olarak resimlere bakıp yazma arzusu duydum veya yazdım diyen insanlar oldu. Çünkü onu kışkırtıyor. Yani kitabın kurgusunda işte önce resmi görüyoruz. Resimlerden birini görüyoruz ve onu gösteren zaten. Ondan sonra işte Ali, yani mesela bu resmi görüyoruz. Ali'nin yazdıklarını okuyoruz. Sonra işte bir başka karakterini, yani Yağmur'un yazdıklarını. Sonra bir başka karakteri. Dolayısıyla da kişi şunu düşünüyor. Ben olsam bu resme bakınca ne yazardım ya da ne düşünürdüm? Aynı bir resim sergisinde resimlere bakarken insanın hep merak ettiği şeydir. Yani ben bakıyorum, bir şey geliyor aklıma, bir şey hissediyorum ama acaba yanımdaki ya da bir başkası bu resimlere bakınca ne hissediyor? Bu bence temel, bana göre edebiyatta benim temel sorularımdan bir tanesi ya da insanların temel sorularından bir tanesi olduğuna inanıyorum. O da şu, insanlar ne düşünüyor? İnsanlar aslında neyi deneyimliyor, neyi yaşıyor, neyi hissediyor? Bu tabii soru çok geniş. Hem bir tür empati kurmaya insanı sürüklüyor, hem de bir tür öteki kavramıyla karşılaşmaya zorluyor. Ama her halükarda en basit meraktan en daha karmaşığına kadar cevabını bilemeyeceğimiz bir soru bu. Başkası ne düşünüyor, başkasının o andaki deneyimi nasıl bir şey? Burada aslında onu araştırmaya çalıştım. Evet, bir tanesi, ben de buna katılayım isteyen çok okur oldu. Yazanlar çok oldu, yazıp gönderenler oldu. Okullarda yapıyorlar, bunu böyle bir ders programını almışlar. Ara gideceğim mesela, onlarla da şey yapacağım. Evet, bir sınıfa vermişler mesela, ben okudum metinleri. Hakikaten çok değişik bir şey. Çünkü artık kitaptan çıkıldı ve o başka bir yere doğru gidiyor. İkinci etkisi de şu oldu, okurlardan işte 7 karakter varsa ben işte şunu sevdim, şunu sevdim, bundan hiç hoşlanmadım diyen oldu. Şimdi normalde hiç başıma gelmiş bir şey değil. Yani bir öykü kitabında kimse gelip der ki kibarlıktan şu öyküleri sevdim, bunları hiç sevmedim demiyor. Ya da bir romanda şu bölümleri hiç sevmedim ya da romanın içindeki şu karakterleri beğenmedim ama bu karakteri beğendim diyen yok. Bu kitapta bir daha biraz öyle bir şey oldu. 7 karakter birbirinden çok, bir taraftan da böyle bir yani eğitimde orta sınıf reflekslerinin gözüktüğü, hani niye başıma bu geliyor, ben evet. Ne yapacağım, ben bunu anlıyor muyum, doğru evet. Ödevi doğru yapıyor muyum evet. Sorularını soranlar var çok fazla. Kitaptaki karakterlerden bir tanesi daha iyi bir okuyucu, yani ben yazarların aradığı okuyucuyum diyen ve sürekli hani gönderilen metinlerle edebiyat tarihinden ilişkiler kuran Erol mesela. Evet. Ama öteki tarafta hani kitap boyunca şiir yazan biri var. İşte mektupların sonuna kişisel bazı şeyleri ekleyen bir karakter var. Bir öğretim üyesi var, o her şeye analitik yaklaşmaya çalışıyor ama kendi içinde bir hani çözülme geçiriyor. Bütün hani bir farklı farklı karakter ve oyuna verilen tepki, yani bu davete verilen tepkiler var. İlk başta hani çok saldırgan tepkide bulunanlar da var. O güzel bir tarafı oydu, yani karakterlerin oluşmasını yani benim etkileyen taraflarından biri o. Sen ne yapıyorsun ki burada, niye bunu istiyorsun diye. Fotoğrafını çektiği yani sadece şeyde hani o fotoğrafta daha çok hani fotoğrafladığım insanlardan da çok niye ben, niye şey doğru poz verebilir miyim, ben veremez miyim gibi sorular ve ondan sonra benim de mesela yaptığım bir film vardı daha bana çıplak poz vermiş ve vermemiş, vermeyi reddetmiş insanlarla yaptığım bir söyleşiden oluşuyor bir film ve fotoğrafların içerisinde de böyle grenlerin arasında gezinen bir film. Orada insanların direkt olarak böyle bir davet geldiğinde aslında onun bir zorlama, yani zor bir ödev gibi görülüp hani ben buna nasıl tepki vermeliyim, bu benim aklımda ne diyecek kaygılarının iyi yansıdığını düşünüyorum o karakterlerde. Bir tanesi yani daha ortasında herhalde mühendis diye benim hani de gördüğüm bir karakterden bir parça okuyayım. Yine orta bir yerden başlıyorum. Ali karakterinin bu. Eve geldim ve tüm yazdıklarımı baştan sona okudum. Pek bir şeye benzetemedim. İş ortamında bu kadar oluyor, ne yaparsın? Sadece sen ne iş yapıyorsun? Yani yazmak dışında. Yazarak hayatını kazanıyor olamazsın. Bildiğim kadarıyla öyle çok satan bir kitap da yazmış değilsin. Aslında aklımda bir iki tane çok süper konu var. Bir ara sana anlatmak istedim. Neyse lafı dağıtmadan mevzuya balıklama dalıyorum. Resmin ortasında duran adam uyuyan bir kadını izliyor. Kadın her şeyden habersiz derin uykuda. Rüya görüyor. Galiba gördüğü rüyada bir deniz kazası olmuş. Kurtulmaya çalışanlar odanın zemininde resmedilmiş. Bence kabus olmalı. Ama kadın bunu sıkıntılı bir rüya olarak görmüyor. Rahat, zevk alıyor. Bu yüzden adamın kadına bakarak rüyasında neler olup bittiğini tahmin etmesi olanaksız. Bunu sevdim. Kadının uyku perdesinin arkasında olup bitenleri görecekmiş gibi dikkatli izliyor adam. Aslında kadınla değil de uykunun kendisiyle ilgili gibi. İşte hoşuma giden şey bu. Belki de gençken insanların zihinlerinde gelip geçenleri bilmekte usta olduğuma inandığım için adamın duruşunda kendinden bir şeyler buldum. Olabilir. Yine de beni tedirgin eden bir resimdi. Hem de heyecanlandıran. Yoksa sen İlhan'la tanışmış mıydın? Sana güvenebilir miyim? Nihayet yakalandım. Az önce o kadar dalmışım ki Selcan'ın içeri girip omzumun üstünden yazdıklarımı okuduğunun farkına bile varmadım. Aniden roman mı yazıyorsun dedi. Yerimden sıçradım. Yüzüm kızarmaya başladı. Dizüstü bilgisayarın ekranını sert bir hareketle kapattım. Standby dedim içimden. Sercan'a baktım, yüzünde benim bu paniğe kapılmış halimle eğlenir gibi bir ifade vardı. Evet demek geçti içimden. Ne var, yazamaz mıyım? Sonra böyle bir yalan söylemenin saçma olacağını düşündüm. Gittim ıvır zıvırla doldurmuş olduğumuz gömme dolabının derinliklerinden kitabını bulup çıkardım. Sehpanın üzerine fırlattım. Sercan cevap bekleyen bir ifadeyle karşımda duruyordu. Sehpanın üzerinde bir cinayet ayeti gibi yatan kitabına bakarak gizemli bir sesle konuşmaya başladı. Sercan'ın yüzündeki ifade değişiyordu. Eğlenceli bir şey değil bu diye düşünüyor olmalıydım. O anda eski zamanlarda sahip olduğum düşünce okuma gücümün uyanır gibi olduğunu hissettim. Bu özelliğimde kapısını sıkı sıkıya kapalı tuttuğum o karanlık odada beni bekliyor olmalıydı. Pervin gibi. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. Nedir bu kitap? Okudun mu? Saçmalama ilk kez görüyorum. Bu kitabın yazarı benim eski bir arkadaşım. Yani. Şimdi benden bir şey istedi bu arkadaşım. Nasıl bir şey? Yani yazacağı kitaba yardım ediyorum. Yardım mı? Sen nasıl yardım edebilirsin ki? O kadar zor değil. Aklına gelenleri yaz dedi. Otomatik olarak. Öyle mi? Peki Pervin ki? Yoksa sen yazdıklarımı mı okuyordun? Geçen gece onun adını sayıklıyordun. O anda anlamamıştım. Şimdi yazılı olarak görünce hatırladım. Eski bir hikaye. Bırak bu gizemli adam ayaklarını Ali. Kim bu Pervin? Ona mektup mu yazıyorsun? Saçmalama ne alakası var? Eski bir hikaye dedim. Sana güvenebilir miyim diye yazmışsın ama. Bırak Ali. 40 yaş bunalımı bu değil mi? Chat arkadaşı falan mı edindin? Yahu neden inanmıyorsun bana? Masal anlatıyorsun da o yüzden. Porno sitelere de giriyorsun zaten biliyorum. Bak seni uyarıyorum. Tanımadığın insanlarla mektuplaşıyorsan of git başımdan. Gazete okumuyor musun sen? Böyle chat yaparak kandırdıkları insanlarla buluşup neler yapıyorlar? Satanisti var, hırsızı var, uğursuzu var. Aklını başına al. Kadınım diye yazanların çoğu erkekmiş zaten. Kes artık. Kafayı yemişsin sen. Bu şekilde devam eden kavganın sonunda Sercan vurdu kapıyı, çıktı gitti. Ben ne yapacağımı bilemez şekilde öylece kaldım öylece. Önce Sarp'a gidip baktım, ışıl ışıl uyuyordu. Yıllar içinde fısıldayarak kavga etme tekniğini epeyce geliştirmiştik. Rahatlamak için bir duble viski koydum. Sonra da tekrar bilgisayarı açıp hiçbir şey düşünmeden bu satırları yazdım. Devam. Yani çok eğlenceli gelen bir tarafı da var yani. Bütün bu yakalanma meselesinin şey, daha sonra itirafa dönüşen bir hikayesi var. Evet, aslında bir yerden sonra öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir insana konuşmaya sırf zorladığınız zaman bir süre sonra zaten itiraf etmeye başlıyor. Çok fazla kaldırıyor. Yani konuşmanın, cümle kurmanın tehlikeli taraflarından biri o herhalde. Ama buradaki tabii İstanbul'da, niye İstanbul'da dedim, aslında o da bu kadar yabancısı olduğumuz imgeler bunlar. Yani çok belli ki çok çok Avrupa ve çok çok Avrupa'nın belli bir dönemine ait görselleri bizim bugün buradaki işte evet orta sınıf biraz eğitimli, bazı daha iyi, bazı daha az ama bu insanlara tek ortak özellikleri belki İstanbul'da şu 2000'lerde yaşıyor olmak ve bu resimlere bakınca nasıl bir ilişki kuruyor. Ben biraz da onu düşünüyordum. Çünkü biz evet bu tür resimlere bakıyoruz. İşte bu tür derken bu resimle belki simgelenebilecek bütün bir Batı ikonografisi, bütün bir Batı sanatı, ki yabancılaştığımız Doğu sanatı da belki ona dahil edilebilir. Bütün onlarla kurduğumuz ve kuramadığımız o ilişkiyi birazcık araştırabilir miyim diye düşündüm. Bunun üzerine tabii araştırma kavramını söyleyince yani düşünsel bir şey yapmış değilim orada. Yani insanlar ne düşünür diyeyim, bu konuyla ilgili makaleler okuyayım. O yol değil. Bu daha çok benim sezgilerimle kurmaca içerisinde aradığım bir şeydi. Ben edebiyatın da bazen bu tür bir arayış yolu olduğunu düşünüyorum. Yani belki hani Sebahat'in o kapağına roman yazmasıyla belki de inceleme de yazabiliriz aslında. Yani pekala. O zaman bizim onu okuyuş tarzımız değişecekti. Herhalde orada daha bir kişiselliğe bir çağrı var mı bilmiyorum. En azından ben kendi yazdıklarımı öyle düşünüyorum. Sebahattin'kinde ya o yine filmden öğrendiğim bir şeydi. Benim yani bahanede gelmeniz için güzel bir bahane de yani filmi izlemek öyle çok kolay bulunan bir film değil. Sebahat kitabı tamamlandığında bunu hangi kategoride değerlendireceğiz? Yayın evlerinin belli hani kategorileri var işte seyahatname, anı, roman vesaire gibi. yani yapmayın bunu bana yazdığımı öyle bir kategoriye koymayın, beni böyle bir kutuya koy, yani böyle, böyle düşünmek zorunda değiliz gibi cevaplar verdiği ve yani oradaki sahnenin işte çok etkileyici gelmişti bana. Çünkü hep mesela orada kendi yaptığım iş çerçevesinde çok düşündürmüş. Yani hep tartışılır işte fotoğraf fotoğraf mıdır, sanat mıdır, belgesel midir, nedir, hani o fotoğraf gibi. Ve özellikle hani fotoğrafla bir iş yaptığınız zaman hani bu şimdi ne işi, sanat işi mi, belge mi bunlar, yoksa şey mi? Yani böyle bir kategorilerin dışında, kategorilerin üstünde buna bakmak mümkün olamaz mı? Aynı da hani Sebat'ın anlatısına baktığınız gibi. Bir de tam hani başlamadan önce şey kapakla ilgili bir şey konuşuyorduk. Bu hani ilk kapak bu değildi. Daha sonra onun hani yolculuğu ve ben onu aslında Sarkis'in yukarıdaki sergisine bağlıyorum. Yani bu hani John Cage'in eserini ilk önce çizerek yorumlaması ve daha sonra da birini davet edip onun üzerinden tekrar yorumlamaya davet etmesi gibi. Kapak şeydi, tabii nasıl bir kapak yapalım? Can Yayınları'nın tabii bu sınırlı tasarımıyla her zaman karenin içerisinde bir tane resim bulunması gerekiyor. Tabii ilk akla gelen bu, bunlardan bir tanesini koymak için de 7 tane resim var. Ama niye o bir tanesini kapak koyayım ki diye düşündüm. O zaman da çok zorlamış olacağız. Bir başka fotoğrafçı arkadaşla şeyi düşündük. Ya doğrusu şöyle bir şey yapar mısın diye rica ettim. İstanbul Boğazı'nın kenarında bizim oradaki ilk resmi canlandıracak bir bu resmi canlandıracak bir kompozisyon çekmesini çekti de fena da olmadı. Biraz işledi de. O vardı kapakta. Fakat sonra bu Makedonca baskısında bu kapağı yapmışlar. Şu andaki kapağı gördüm. Tabi o silmeydi bu kapak, Makedonca bastı. Çok hoşuma gitti çünkü onlar da kitabı tekrar yorumlayıp bu kolajı yapmışlar. Şimdi yeni bir kolaj olunca bu sefer ben onu izin isteyip tekrar bu baskıyı aldım. Böyle zaten kitabın kökenindeki yani o kök metnin bir yolculuğu var. Kim bilir bu kolajların tek tek imgeleri ilk nereden hangi amaçla yayınlanmıştı. En sonları aldı bir şekle soktu. Ben ondan ödünç aldım. Makedonlar başka bir tasarım yaptı. Onu tekrar kapağa koy. Böyle bir yolculuğa devam etsin diye istedim. O böyle onun macerası bu yani. Şey Makedonların yaptığı aslında çok direkt böyle bir hani Orhan Pamuk İstanbul'da çok bu Thomas Mayling gravürlerinden bahseder. Yani zaten gravür bu hani kitabın baskısı da. Evet. Onlar da hani Thomas Mayling gravürlerinden bir tanesinin üstüne alındığıdır da şey Max Frisch'ten bir karakteri. Einstein bir karakteri koymuşlar. Gölgesi falan da. Bayağı direkt İstanbul deyince hemen insanların aklına aynı şeyler gelmeye başladı. Evet, çoğunda zaten bir boğaz manzarası veya bir cami bir şey koyuyorlar. Yani İstanbul deyince öyle bir kendine göre bir ikonografisi oluşmuş durumda. Evet yani benim kitap hakkında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok zaten ama bir şeyler sorulursa konuşuruz tabii. Evet, yani bundan sonra sizden soracağım, merak ettiğiniz bir şey varsa bizim bugün anlatacaklarımız bu kadar. Biraz içe bakmaktan bahsedebilir misiniz? Bu haritayla görselle yazılar arasında haritalandırma yaparken aslında fotoğrafçılıkla yazı yazmakta çok içe bakmakla alakalı olaylar. Bu konuştuğumuz, bahsettiğiniz meseleleri birazcık ona mesela Orhan Pamuk'taki yazarlığın aslında her şeyden önce insanın kendi içe bakması, tek başına oturması daha geçtiğini anlatır. Onlardan birazcık bahsetmek ister misiniz? Yani işte az önce şeyi gösterdi. Sebat'tan sonra Arbor'u gösterirken yakın zamanda Susan Buckmore's Boğaziçi Üniversitesi'nin konuğu olarak buradaydı. O da hani görsel Visual Studies and Global Imagination görsel araştırmalar ve küresel hayal gücü diye bir metni var. Orada fotoğrafla kurulan ilişkinin aslında empati üzerinden yani bakışla kurulan empati fotoğrafçının neye baktığıyla hani insanın bir empati kurması, bakan kişinin bir empati kurması üzerinden geliştiğinden yani öyle olması gerektiğinden bahseder. Çok bana iyi gelmişti. Yani çünkü genel olarak benim burada da özellikle yani fotoğrafın kurumsallaşmasının çok fazla olmadığı her yerde gerçekleşen bir şey var. Fotoğraf aslında sanat tarihçileri tarafından ve görsel tarih ve resim üzerinden okunuyor. Ama aslında fotoğraf çekmenin bütün hani bir hani özellikle gerçek hani çok kurgu bir şeyler çekmiyorsunuz. Gerçekle çok çok çok yakından bir ilişkisi var ve hani kendinizi nasıl konumlandırdınız, çektiğiniz kişiyle ilişkinizden tutun hani o bakışla hani gerçekten bir empati üzerinden kullanılır. Yine bu hani fotoğrafta yazıda da öyle olmadı. Yani o konuda belki şey yapılabilir hani cümlelerin kurulursa ama çok hani teknik şeylerle de aslında görünür kılan. Onların bilgisine sahip değil. Hani çok büyük bir hani makineyle yavaş yavaş çekilmiş bir fotoğrafın kurduğu veya mesafe veya onun ürettiği görselliğin üzerine düşünmek yani çok şipşak çekilmiş bir fotoğrafın mesela bu okumalar çok fazla burada görmüyorum dünyada da hani ender böyle fotoğraf alanında özelleşmiş insanların yaptığı okumalar. Ama öteki taraftan bu son geçtiğimiz 4-5 sene içerisinde artık hani hayatlarımıza giren bu akıllı telefonlar ve herkesin sürekli aslında fotoğraf çekiyor olması ve yani bunun bir iletişim aracı olarak yani şey benim çok etkiliyor. Şey metroda insanların sadece böyle birine bir şey gösterip evet. Yani bir şey karşıdaki insana hiçbir şey söylemeden bir iletişim başlıyor. Yine bu en çok görüntüyü kullandığımız olaylar, Haziran ayında gezi olaylarında mesela o grenli, bozuk fotoğrafların insanlarda yakaladığı yakınlık veya özellikle şiddeti belgeleyen fotomuhabirlerin fotoğraflarına göre hani çok daha etkili olması insanların aslında bu dili ki yani şeyde Emre Ayvaz'ın konuşmasında çok onu düşünmüştüm. Yani romanla ilgili hani senin o gün problemleştirdiğin şeyler benim hani fotoğraf ve fotoğraflarla oluşturulan anlatılarla da çok gördüğüm şeyler ve bu dilin kullanılmasının artık hepimiz yazabiliriz. Hepimiz dili sözü kullanıyoruz. Yani artık gitgide hepimiz de fotoğraf çekebiliyoruz. Herkes fotoğraf çekebilir, yaşasın diye hani Rochenko ve Ruslar bağırıyordu ama aslında tam da şimdi bir ücret vermeden zaten hayatımızın bir parçası olmuş durumda ve yani o taşıdığımız en azından Batı toplumlarında artık herkesin neredeyse özellikle tercih etmiyorlarsa haricinde bir hani akıllı fotoğraf çekebilen bir telefonu var. Böyle bunlar üzerinden şey gibi bir şeyler düşündüm. O içe bakma da yani o her zaman işte öyle içe bakış değil onlar da aslında kurgular ve o kurguları da görmek mümkün biraz fotoğrafın hani nasıl üretildiğine dair teknik ipuçları okunduğu zaman. Yani bu tam böyle bir içe bakış mıdır her şey? Buradaki yazar sen misin Murat diye soranları olmuştur yani. Evet. Gerçek olduğunu veya... Daha çok mesela şey de soran oldu. Gerçekten o insanlarla mı yaptın diyen de oldu. Ki sorulabilir bir soru. Yapılabilirdi. Tam tersine gerçekten 7 kişiye gönderseydim bu kadar farklı 7 metin gelir miydi emin değilim. Ben biraz da bir iyice ayrıştırdım onları birbirinden. Çünkü sadece o 7 kişiyi göndermedim. Şöyle diyeyim, başka ölü doğmuş karakterler de oldu. Şimdi normalde olmayan bir şey. Yani normalde bir öykü tam yazamayabilirsiniz, onu atarsınız gider. Ve bundan artık hatırlamazsınız, bahsetmezsiniz bile. Bir öykü yazmaya çalışmıştım ve becerememiştim. Ama burada öyle değil. Burada bir resim için bir karaktere göndermeye çalışıyorum ve o karakteri bulduğumu düşünüyorum. Otur yaz diyorum karaktere ve ondan çıkan şey hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla onu eliyorum. Böyle 8. 9. demek ki burada birkaç kişi daha vardı. Onlar ölü doğmuş karakterlerdi ama bunlar tabii şey gibi değil. Yani bir delinin kendi kendine konuşması gibi değil. Yani biliyorsunuz ki siz bir karakter yaratmaktasınız ve bunu kendi kafanızdan uyduruyorsunuz şu anda. Bu insanlar yok. Muhtemelen de daha önceden karşılaştığınız, benzettiğiniz birilerinden ilham alarak çıkıyor bu insanlar ama son kertede de kendinizle garip bir tuhaf bir ilişkisi var. Yani bu kendi çocuklarınıza birazcık benzer ama ben o metaforu hiç sevmem. Yani sanat eserinin böyle kendi insanın çocuğu ya da bir usaresi gibi adlandırılması ama o benzetmenin şöyle bir tarafı var. Siz kendinize benzetirsiniz ama başka biridir o. Burada ise başka biridir o zannediyorsunuz ama çok size benzeyen bir tarafı da mutlaka oluyor. Sizinle ilişkili bir tarafı oluyor. Orada anlatılan konuyu oluşturan hikayeyi hiç yaşamamış olabilirsiniz. Ama mutlaka oradaki duygusal deneyimi ya da duyusal deneyimi diyelim, ya duygu olması gerekmiyor. Ama duyusal deneyimlerin kaynağında yine bir kişi ve kendiniz var. Dolayısıyla da müthiş bir içe bakış tabii gerekiyor. Yani şöyle çok yoğunluklu ve zaman isteyen. Çünkü bu içe bakış normal hayatımızda bizim çok da ihtiyacımız olan, sürekli yaptığımız bir şey değil. Sürekli kendi kendimize şu anda ne hissediyorum ben, şu anda ben bu yüzeye dokunurken ne oluyor, çok fazla ben açıkçası düşündüğümüzü düşünmüyorum. Ama yazarken o karakterlerin o resme baktığında ne düşüneceğini düşünürken, ne hissedeceğini düşünmeye ve hissetmeye çalışırken doğrudan doğruya bir içe bakış yaşanıyor. Yani gidip de şunu yapmıyor insan gibi geliyor bana ya da ben yapmıyorum en azından. Bakayım insanlar nasıl konuşuyor, nasıl düşünüyor, nasıl hissediyor. Birazcık kopya çekeyim, birazcık kafeteryalarda oturup onların konuşmalarını dinleyeyim gibi bir şey değil. Yani oradan giden bir şey değil. Yani bilmiyorum tabii fotoğraf sanatçısı için belki bambaşkadır süreç. Çünkü bir şeyin fotoğrafı çekecek sonuçta yani. Ama yazan insan için sonuçta kalemle ya da bilgisayarın başında bir yere doğru bir bakış yok orada. İçe doğru bir bakış var. Zihninizin içine doğru bakıyorsunuz. Orada gördüğünüz şey hatıralar, deneyimler ve onların adlandırılmamış, henüz bir formüle dökülmemiş ya da bir hikayeyle bir kalıba sokulmamış halleri. Daha çok ben o yüzden de rüya görmeye de benzetiyorum onu bir parça. Yani rüyada da bir hikaye çıkıyor ortaya, garip bağlantılar çıkıyor, sizden çıkıyor. Daha önce hiç aklınızda olmayan şekilde çıkıyor. Kurcalarsanız unsurlarını bulabiliyorsunuz. Nereden kaynaklandı ya da bulduğunuzu zannediyorsunuz. Aynı şey romanlar, öyküler için de geçerli. Evet, artık sizinle pek fazla bir ilgisi yok. Yani ben demin okunurken de bayağı zor hatırladım. Hatta hiç hatırlamadım. O satırları yazdığımı bile inkar edebilirim yani mahkemede. Yani hakikaten hiç hatırlamadım o anı. Ben onu artık bir başkası gibi dinleyebiliyorum. Çünkü aradan çok uzun zaman geçti. Onları yazan kişinin zihinsel durumu da değişti. Ama evet, sorunun başına dönecek olursak, içe bakışın önemi ya da içe bakışın bu süreçle ilgisi bence başa. Yani asıl olanın ben birazcık olduğunu düşünüyorum doğrusu. Yani evet, zaten dışa bakıyoruz. Zaten gözlerimiz sürekli dış dünyayı görüyor. Başka şansımız yok. Hayatta kalabilmek için, yaşayabilmek için insanlara biz çok hızlı bakıp, çok hızlı ne düşündüklerini, ne yapmaya çalıştıklarını, bütün kodları, sosyal kodları, kültürel kodları zaten çözüyoruz. Bunu yapmazsak zaten yaşayamayız toplumun içerisinde. Ama içe bakmıyoruz. Bakmak da çok da işlevsel değil çünkü. Sürekli bir terapi gibi, sürekli bir kendini düzeltme gibi, sürekli bir kendini kurcalama gibi bir süreç çoğu zaman insanı hayatta başarıya götüren o şey değil, yöntem değil aslında bu. Tersine çalışan bir sistem bana göre. Yani edebiyatla ya da sanatla uğraşmak normalin yolundan bir şekilde sapmaya, başka bir yola, başka bir arayışa, hatta çıkmaz sokaklara gitmek. Çünkü orası hem hayali hem unutulmaya çalışılan şeylerle dolu. Oysa ki normal yol, herkesin yolu dışarıya bakmaktan geçiyor. Herkes ne yapıyor? O yolda gitmeye zaten çalışıyor. Ama sanatçının ben kopuk toplumun dışında olduğuna da inanmıyorum. Yani sadece içe bakan bir kişi değil tabii ki. O bir süreç, bir deneyim. Onu yaşayabilirsiniz. Bir daha yaşayamayabilirsiniz. 10 kitap yazarsınız, 11. hiç yazamayabilirsiniz. Böyle örneklerim de dolu edebiyat tarihi aslında. Yani o yüzden zor yakalanan bence zorluğu da insanın ters işlem yaptığı, işte demin entropi dediler ya, yani normalde her şey bırakırsanız dağılıyor zaten ama burada başka bir yere, normalde toplamaya çalıştığımızın tersine bir iş yapıyoruz. Mesela nedir? Normalde ne yaparız? Sorunları hep çözmeye çalışırız hayatımızda. Hep sorun çıkmasın, o sorunları düzelteyim, çıkan sorunlar varsa da bunları halledeyim ama hikayeleri yazarken tam tersine sorunlu bölgeleri kaşımak, sorunun ne olduğunu ortaya çıkarmak, o karakterlerin, mesela buradaki 7 karakteri resim gönderiyorum ama bunların kim olduklarını ve asıl sorunların ne olduklarını çıkarmaya, sorun çıkarmaya çalışıyor insan. Tabii o da yine kendi içinde buluyor bir şekilde. Böyle bir ilişkisi var ama görsel imgelere gelecek olursak ne söylenebilir? Belki unuttuğum, söylemeyi şey yaptığım, es geçtiğim bir şey geliyor aklıma aslında. O çok eskiden beridir bilinen, hani Sokrat'tan beri bilinen o resim, metinlerin adeta resimler gibi konuşacakmış gibi canlı izlenimi vermesi, ama aslında onlara da soru sorduğumuz zaman size cevap vermez diyor Sokrat. Platon'dan öyle aktarılıyor bize. Tabii şimdi öyle düşünmüyoruz. Şimdi biz metinlerin, biz onlara soru sorduğumuz zaman cevap verdiğini düşünüyoruz. Resimlerin, biz ona baktıkça bize cevap verdiğini düşünüyoruz. Ama çok eskiden böyle verilmiş bir cevabı da var aslında. Akılda belki onu da tutmak gerekebilir. Bilmiyorum, yeterince dağıttım biraz. Sorudan soruyu. Bakış açısı olarak bana ne hissettirecek konuşmamı söylemek istiyorum. Yani sizin yorumunuzu üzerinde beni birazcık daha anlatabilecek. Yani resim forması açıkçası ben ilk kez hani böyle bir düşünce üzerinde yoğunlaşıyorum burada. Ama bana şey geldi, yazarın o nesneyle ilişkisini aslında okur kendi o nesneyle ilişkisine bakarak bir yazarla diyaloguna girme imkanı sağlıyor kesinlikle. Yani çünkü yazar halihazırda o nesneye bakarak tam o nesneyle bir ilişki geliştirmiş ve dünya yaratmış. Ben ama o nesneye baktığımda farklı bir dünya yaratıyorum ve yazar da aslında onun nesne ilişkisiyle bir diyalog kurma imkanı yaratıyor. Aslında böyle bir resim olmadığı zaman ben yazarın yaratmış olduğu dünyada onun kurgusu içerisinde yaşarken belki kendince farklı yapıyorum. Yani orada bir ayrım var yani. Şey, şimdi söylediğim zaman şimdi aslında en de erişilemez şeylerden de yani fotoğrafların ve metnin müellifinin aynı kişi olduğu farkındayım ki yani bu fotoğraflara nasıl bakacağız yani hani bu yeryüzünün kendi kendine oluşmuş hallerinde bu bir metni mi görünce orada çok daha aslında bulanıklaşmış durumda yani evet çöl var çöl var ama yani nedir bu ilişki ve ikisi de çok uzak metrik ama şeyde özellikle hani İstanbul'da bir Mehmet Akdis ve Satürn'ün altlarında gerçekten hani başka yerlerden başka varoluşları olan görüntüler üzerinden kurulan ve o dediğiniz gibi hani bir ortak bir şeyle iletişime davet gibi görmek güzel bir şey. Yani Faruk Ulay'ınkinde bence o fotoğraflar birer cümle gibi kullanılıyor. Birer o kitabın cümleleri gibi. Zebat'te biraz daha farklı. Yani o gerçek dünyayla bağlantılandırıyor. Yani ikisinin işlevleri farklı gibi ama zaten bu biraz sorunlu bir konu. Çünkü sadece edebiyat metinlerinde değil, biz görsel imgeleri sürekli olarak basın ve diğer ortamlar ve internette artık onsuz ortam neredeyse yok gibi görsellerin içerisinde yol alıyoruz. Dolayısıyla da görsel okumayı da bir biçimde biliyoruz. Yani bir Instagram fotoğrafına nasıl bakılırla ne bileyim işte magazin gazetesindeki fotoğrafa nasıl bakılırı kendi kendimize geliştirdiğimiz stratejilerimiz var. Şimdi bir kitabın içerisinde baktığımız zaman birkaç şey birden yapıyoruz. Yani hemen bir altyazısını arıyoruz. Altyazısı yoksa metnin içinde bir karşılığı var mı ona bakıyoruz. Hiçbiri yoksa demek ki başka bir bağlantı bize belki işaret ediliyor. Şimdi tabii burada burası çok açık bir alan. Yani insanı çok deneysel olarak kışkırtan bir tarafı da var. Yani görselleri kullanma biçimini. Biz mesela onu zamanında dergide böyle kullanmaya çalışıyoruz. Yani sadece fotoğraflarla, resimlerle değil ama aynı zamanda başka metinleri birbirinin yanına koyarak da. Nasıl ki bir yazar kendi yazdığı romanın başına bir epigraf alıyor. Aynı şekilde bir ne bileyim işte Ricoeur'dan yapılan bir çevirinin yanına ne bileyim Kemal Tahir'den bir metni koyduğunuz zaman başka bir şey ifade etmeye başlıyorsunuz artık. Yani bir tür metinler koleji gibi. Aynı şey fotoğraf imgeleri ya da resim imgeleriyle de yapılabiliyor. Yapılıyor da zaten. Yani bundan kaçış yok. Bir çok görsel dil oluşuyor. İnternet zaten böyle bir ortam. Yani biz biliyoruz onları hangi cihazı kullanıyorsak hemen bir resim gördüğümde ben en azından okla bir üzerine gidip canlı mı bu resim diye bakıyorum. Yani tıklanabiliyor mu? Tıklanınca Belki de oynayacak bir video, belki de büyüyecek, belki de başka bir yere götürecek. Şimdi bir de böyle bir şeyi de var artık resim. Başka bir görsel ilgi, bir kapıya, ikona, işarete, zaman zaman bir cümleye de dönüşebiliyor. O yüzden üzerine tam da düşünülecek zaman. Ama yine de edebiyat metnine ben geri döndüğümde her zaman o tasvir etme gücünü içinde taşıdığını da düşünüyorum. Çünkü tam dediğiniz gibi hiçbir görüntü olmadığı zaman da o metnin zaten bir tasvir etme, resmetme gücü var. Ama zamanından beri, ilk zamanlardan beri bu gücü şeyde de kullanıyor. Yani ben iyi bir kalkan üzerinde bir işlenmiş şeyleri nasıl resmederim sözcüklerle, figürleri bir savaşçının kalkanındaki ya da işte bir heykelin nasıl olduğunu en iyi şekilde nasıl anlatırım, bir resmi nasıl anlatırım, bütün bunlar edebiyatın kendi içinde zaten o gücünü taşıyarak getiriyor. Hala da kullanılıyor. Benim aklıma gelen bir şey var. Faruk Bey'in sanatçı kitapları da vardı, Ali sen bahsettin galiba. Aklımdaki soru şu, basılı malzeme farklı değer sistemlerine, dolaşım sistemlerine girdiği zaman görselle metin arasındaki ilişkiyi ne şekilde biz değişik okumaya başlıyoruz? Çünkü sizin dediğiniz gibi belki buradaki örnekte fotoğraf bir cümleye ya da paragrafa dönüşebilirken ben onu sanat işi ve görsel iş olarak elime aldığım zaman çok daha görsel üzerinden düşünmeye çalışıyorum. O yüzden merak ettim. Diğer örnekleri bilmiyorum çünkü sanatçı kitabı olarak ne ürettiğini. Ben de görmedim. Daha şeyler üzerinden düşünüyorum onu. Yani bu Locus Nolus'ta yaptığı bu hareketli görüntü ve metin arasındaki ilişki üzerinden ama tamamen yani herhalde özellikle hani tasarım eğitimi almış bir aklıma geldi oraya gideceğim. Ama tasarım eğitimi almış birinin yani için eminim ki şey yani Esen Kural burada olsa herhalde destekler mi? Bir yayın evinin yani full tasarladığınız bir kitapta bir yayın evinin formatı ve diğer kitaplarla aynı olacak yani en başında göstermiştim onu. Aslında kapağı bilmem nesi fiziksel bütün fizikselliği aynı olan bir nesne içine girmek yani çok sıkıştırıcı bir şey. Ama Faruk Kulay tabii şöyle bir şansı var ya bütün kitap tasarımları ona ait zaten. Ha. Yani o halini Faruk Kulay tasarlamıştı. Yani o siyah kapaklar var ya, çizgileri vesairesi. Muhtemelen bu seri de tabii onun tasarımı. Burada başka bir tasarımcı isim geçiyor ama o belki yani yöneten bir şey. Metinin konumlanması işte yani aslında buradaki konuşmanın hani gitmesini istiyor. Yani belki başka bir zaman hani, devamında öyle bir yola da girebiliriz şimdi. Güzel de bir başlangıç oluyor gibi geldi bana. Mesela Aslı'nın bu daha hikayeci kitaplarını yani şeyin ismini hatırlamıyorum. Aslı Çavuşoğlu'nun takibi. Aslı Çavuşoğlu'nun 2007'de yaptığı bir kitap sadece bir dil Ofono'nun Japonca, Fransızca öğreten hani dil kitapları vardır ya, oradaki cümlelerden örnek cümlelerle yazılmış bir hikayesi vardır. Hani bunu bir çok hani şey arasında çok değerlendirildi bu. Hani kendi konumlandığı yer itibariyle hani çağdaş sanat üzerine yazan düşünen insanlar tarafından değerlendiriliyor. Görsel sanatçılar tarafından değerlendiriliyor. Ama hani bir edebiyatçının değerlendirmesi nasıl olurdu? Çok düşünüyorum ben. Yani şeydir. Çok da güzel bir kitap. Teşekkürler o zaman. Teşekkür ederim.